घड़ी पीछे है, इधर दिखते नहीं ना, दिखता यही बात। कुट्टी स्वामी जी होते हैं तो इधर होते हैं तो घड़ी दिखाई देता है। साखीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण जो अजात शत्रु ब्राह्मण उसके विष्णु कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। एवं एव अस्माद आत्मना सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणी भूतान भी चलती। ये आत्मा क्या है, ये आत्मा का स्वरूप का विचार कई दिनों से चल रहा है। माने सांख्या तार्किक कह रहे हैं आत्मभेद है, मीमांसा कह रहे हैं आत्मभेद है, एक ही आत्मा हो तो ग्राम काम हो ये जता, पशु काम हो ये जता, पुत्र काम हो ये जता, आदि भिन्न भिन्न कामना वाले भिन्न भिन्न एक ही करने वाले नहीं हो, एक आत्मा में संभव नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अनेक है। और दूसरी बात, यदि एक ही आत्मा हो तो उपदेषता और उपदेश ग्रहण करने वाला शिष्य गुरु आदि कोई रहेगा नहीं, एक ही होगा तो किसको उपदेश करेगा, कौन उपदेश करेगा? तो ज्ञान कांड परक श्रुति भी अप्रमाणित हो जाएगी, कर्म कांड परक श्रुति भी अप्रमाण होगी और ज्ञान कांड वाली श्रुति भी, ऐसी स्थिति मीमांसकों ने कहा था, उसका समाधान दे दिया है। औपाधिक भेद लेकर को हो जाता है वो। उसके बाद तार्किक आ गए, तार्किक आकर कहा नहीं, मैंने जन्म मन करवाना हम प्रतिनियम, जन्म मरण की व्यवस्था है, कोई पैदा हो रहा है कोई मरता है, इंद्रियों की व्यवस्था है, एक के अंधा होने से सब अंधे नहीं होते हैं, एक के बहरे होने से सब बहरे नहीं होते हैं, ये व्यवस्था देखते हुए आत्मा अनेक सिद्ध होता है, अनुमान से सिद्ध होता है। और दूसरा है अयुगपत प्रवृत्तिश्च, एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती, एक ही आत्मा हो तो एक के चलने पर सबको चलना चाहिए, एक साथ प्रवृत्ति होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, इसलिए भी आत्मभेद है। और तीसरा दे दिया है त्रैगुण्य विपर्याच, पुरुष एक बहुत्वम सिद्धम, यही है पुरुष माने आत्मा बहुत है, तीनों गुणों के विपरीत है, एक सतुगुणी है, एक रजोगुणी है, एक तमोगुणी है, एक आत्मा में कैसे घटेगा ये सब। ये इन हेतुओं से आत्मभेद सिद्ध होता है ऐसा सांख्यादि ने कहा। कहने पर सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत ने एक ही उत्तर दिया भाष्यकार में, नहीं आत्मना पर तो विशेषम अभिवगत सदी तार्किक सतैरपी भेदलिंगम आत्मान आत्मरो दर्शयितुम न सक्यते, ऐसा है। चाहे सैकड़ों तार्किक लग जाए, एक तार्किक नहीं सैकड़ों हजारों तार्किक लग जाए, सब माने उपाधि को लिए बिना आत्मभेद कोई सिद्ध नहीं कर सकता। तो औपाधिक भेद तो हम भी मानते हैं, यदि उपाधि भेद को लेकर के माने जन्म मरण करणानाम प्रतिनियम आदि लेते हो तब तो क्या होगा, ये सिद्ध साधन दोष आ जाएगा। पहले से सिद्ध है औपाधिक भेद हम मान के बैठे, और अनुमान से हमें मनाना चाहते हो, सिद्ध साधन दोष है अनुमान में, ये हेतु आभास बन जाएगा। और उपाधि को लिए बिना आत्मभेद कोई कर नहीं सकता, ये कह दिया स्वतस्त दूरात अपरिहितम एव अविषयत्वात आत्मा, किसी अनुमान आदि का विषय होता ही नहीं आत्मा, इसलिए स्वतः भेद करना सिद्ध नहीं है। यदि भेद करना होता औपाधिक भेद लेकर के करना होगा, औपाधिक भेद हम मान के बैठे हैं, इसलिए अनुमान से आत्मभेद सिद्ध नहीं हो सकता, ये उत्तर दे दिया सिद्धांत ने। एक और अनुमान लाना चाहते हैं तार्किक लोग, एक और अनुमान है उनका, टीका है आगे, टीका में कहते हैं आत्मा द्रव्य द्रव्या द्रव्यत्वातिरिक्त अपर जातीय अश्रावण विशेष गुणवत्वात् घटवत् इति अनुमानांतरम आशंक्य अन्यतरा सिद्धिम दर्शयति। तार्किक लोग अनुमान देते आत्मा द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जातीय, आत्मा को बनाना पक्ष, और द्रव्यत्व का जो अपर जाति है, द्रव्यत्व व्यापक जाति है, अधिक देश वृत्ति है, नव द्रव्य में रहने वाले, अपर जाति होंगे पृथ्वीत्व तेजत्व जलत्व तेजस्व वायुत्व आकाशत्व आदि अपर जाति, उसमें एक आत्मत्व भी अपर जाति है, नव द्रव्य में एक आत्मा है। तो द्रव्यत्व का जो व्याप्य जाति है अपर जाति, ऐसा जाति वाला है आत्मा, ये कहना चाहते हैं, इसे सिद्ध होगा आत्मा। आत्मा द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जाति, या द्रव्यत्व से अतिरिक्त जो अपर जाति है, द्रव्यत्व जाति नहीं, द्रव्यत्व जाति से अतिरिक्त जाति अपर जाति वाला है। क्यों? अश्रावण विशेष गुणवत्वात्, जो श्रवणेन्द्रिय से होने वाला जो विशेष गुण शब्द है उससे अतिरिक्त विशेष गुण वाला है आत्मा। आत्मा में शब्द गुण नहीं होता, अन्य गुण है, ज्ञान आदि गुण है, ज्ञान इच्छा सुख दुख धर्म अधर्म संस्कार प्रयत्न द्वेष, ये धर्म है, यह आत्मा में है। तो आत्मा पक्ष बनाता है पूर्वादि, द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जाति, यह माने द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जातीयत्व सिद्ध करना चाहता है। द्रव्यत्व के जो अपर जाति है, नीचे वाली जाति है, द्रव्यत्व व्यापक जाति है, अधिक देश वृत्ति है, नव द्रव्य में रहने वाली, और आत्मा में एक ऐसी जाति है द्रव्यत्व के अपर जाति, कौन जाति होगी, अपर विशेष नहीं, अच्छा क्यों, अश्रावण विशेष गुणवत्वाद, श्रवणेन्द्रिय जन्य जो विशेष गुण होता है शब्द, उससे वो गुण वाला नहीं है, अन्य अन्य विशेष गुण है आत्मा में, ज्ञान आदि विशेष गुण है, ये कहना चाहते हैं। घटवत्, यह दृष्टांत दिया पूर्वादि ने, जैसे घट होता है, यत्र यत्र अश्रावण विशेष गुणवत्व, ये मैंने व्याप्ति दिखाना होगा, जहाँ जहाँ अश्रावण विशेष गुणवत्व होगा, श्रवणेन्द्रिय जन्य विशेष गुण वाला नहीं है घट, घट में शब्द नहीं रहता, क्या रहता है, रूप रस गंध आदि विशेष गुण होते हैं, किंतु शब्द गुण नहीं है घट में, वो तो आकाश में है, तो हेतु घट में है, दृष्टांत में हेतु है, माने अश्रावण विशेष गुणवत्व बैठा हुआ है, ठीक है, श्रवणेन्द्रिय से श्रवणेन्द्रिय जन्य विशेष गुण घट में नहीं है, हेतु है। असाध्य क्या है, द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जाति वाला भी है, वो पृथ्वीत्व जाति वाला है, कौन सी जाति वाला, द्रव्यत्व के अपर जाति वाला है वो। तो यत्र यत्र अश्रावण विशेष गुणवत्व तत्र तत्र द्रव्यत्व द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जातीयत्व यथा घट, जैसे घट हो गया, माने दृष्टांत में हेतु भी है साध्य भी है, और पक्ष में भी आपका हेतु है, अश्रावण विशेष गुणवत्व है, क्यों, श्रवणेन्द्रिय जन विशेष गुण आत्मा में नहीं है, वो तो आकाश में है, तो इससे आत्मा की अन्य से भेद सिद्ध होता है, आत्मा भिन्न है, एक ने अनेक हो जाता है, भेद सिद्ध हो जाता है। तो आत्मा से अतिरिक्त स्वतः भेद क्यों नहीं, स्वतः भेद है आत्मा का, पूर्व में भाष्यकार ने कहा था स्वतस्त दूरात अपनितम अविषयत्वात आत्मा, स्वतः भेद करना संभव नहीं आत्मा का, कहा था उपाधि के बिना, तो पूर्वादि कहा था उपाधि के बिना भी भेद है, कैसे भेद है, स्वतः भेद है, द्रव्यत्व से अतिरिक्त जो अपर गुण अपर जाति वाला आत्मा हो जाता है, आत्मा तो जाति वाला हो जाता है, जैसे घट है द्रव्यत्व से अतिरिक्त अपर जाति वाला है, और अश्रावण माने विशेष गुणवत्व भी वहाँ है, श्रवण इंद्रिय जन विशेष गुण आकाश में है, उससे अतिरिक्त गुण वाला घट होता है, रूपादि गुण होते हैं, विशेष गुण वाला होता है, ऐसी स्थिति है। तो आत्मा भी आत्मत्व जाति वाला सिद्ध हो जाएगा, स्वतः भेद सिद्ध हो जाता, अन्य द्रव्यों से भेद तो भिन्न सिद्ध हो गया ना, स्वतः भेद सिद्ध करना संभव नहीं, कहा संभव हो गया। ये जब अनुमानांतरम आशंक्य, ऐसा अनुमानांतर अन्य अनुमान पूर्व अनुमान से भिन्न अनुमान, ऐसा शंका की पूर्वादि ने शंका करके अन्यतरा सिद्धिम दर्शयती, कहते सिद्धांति कहते हैं तुम्हारा जो ये है ना हेतु अन्यतरा सिद्ध है, या तो दृष्टांत में नहीं है या पक्ष में नहीं है। देखा पक्ष है घट को बनाया है, दृष्टांत घट है यहाँ और पक्ष है आत्मा, अन्यतरा सिद्धिम। तो द्रव्यत्व के अपर जो जाति मानते हो उसकी क्या लिया जा सकता, कोई नाम तो नहीं लिया, आत्मत्व जाति आदि कहा नहीं। यदि आत्मत्व को लेते हैं द्रव्यत्व के अपर जाति से, द्रव्यत्व के जो व्याप्य जाति आत्मत्व लेते हैं तो पक्ष में तो है, आत्मा में आत्मत्व है मानेंगे, किंतु घट में नहीं है। सदहेतु का क्या होना चाहिए, पक्षवृत्ति भी होना चाहिए हेतु को, सपक्ष वृत्ति भी होना चाहिए, विपक्ष से भी आवृत्ति होना चाहिए। तो सपक्ष में नहीं है, दृष्टांत तो सपक्ष होता है आत्मत्व को लेने पर। यदि पृथ्वीत्व को लेंगे दो में से एक पृथ्वी को लेंगे तो दृष्टांत में तो है वहाँ घट में है, किंतु पक्ष में नहीं है, अन्यतरा सिद्धम। या तो हेतु में, या तो पक्ष में हेतु नहीं है या दृष्टांत में हेतु नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अपरजातीयत्व जो है वो ऐसी स्थिति है, या तो वहाँ नहीं या यहाँ नहीं, क्योंकि अश्रावण विशेष गुणवत्व घटादि में भी है आत्मा में भी है, तो अश्रावण विशेषवत्व जो लेना चाहते हो हेतु, वो अश्रावण विशेष गुणवत्व से ज्ञानादि गुण आत्मा में लेना चाहोगे, अथवा माने रूपादि गुण घट में लेना चाहोगे, रूपादि गुण को लोगे तो घट में तो चला जाएगा दृष्टांत, किंतु आत्मा में नहीं जाएगा, पक्ष में नहीं जाएगा, और ज्ञानादि गुण को लोगे तो आत्मा में जाएगा घट में नहीं जाएगा, ये स्थिति है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। टिप्पणियाँ हैं 9, 10, 11। 9 में कहते हैं घटे तथा भी तो पृथ्वीत्व जाति आत्मनिज आत्मत्व, हाँ माने ये जो द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जातीय बोला था ना, साध्य जो अपर जातीय बोला, द्रव्यत्व से अतिरिक्त अपर जातीय कहा था, वो क्या है वहाँ, तो कहते हैं दृष्टांत जो घट दिया है उसमें घटे तथाविध पृथ्वीत्व जाति, उस प्रकार की माने द्रव्यत्व से अतिरिक्त जो अपर जातीय घटत वहाँ पृथ्वीत्व जाति घट में दृष्टांत में। अच्छा, और आत्मनिज आत्मत्व, आत्मा में कौन सी जाति, पूर्वादि कहते हैं आत्मत्व जाति है, ऐसा कहना चाहते हैं यही अनुमान में। अच्छा, ये कहा। और 10 में कहते हैं अनुमानांतरम अन्य अनुमान, पहले तो अनुमान दिया ही था उन्होंने, भेद साधक अनुमान दिया था माने आत्मभेद है कहा था, अभी अब माने आत्मा एक होने पर भी भिन्न हो जाता है कहने के दूसरा अनुमान है, ये कहते हैं आत्मभेद साधकम वार्तिका अनुमानांतरम, आत्मभेद का साधक अन्य वार्तिक, यहाँ वार्तिक अनुमान में एक वार्तिक है पूर्व पक्ष के हिसाब से वार्तिक दिया है वह, ये कहते हैं आत्मनि सिद्ध्यन्ति आत्मत्व जातिर आत्मभेदम आदा एव सिद्ध्यति जातित्व से अनेक वृत्तित्व घटितत्वात् इद्भाव, माने वहाँ वार्तिककार ने ऐसा बोला है, देखो भाई आत्मनि सिद्ध्यन्ति आत्मा में सिद्ध होने वाले, सिद्ध्यन्ति ये जाति, जाति शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए सिद्ध्यन्ति, सिद्धु संब्राधने धातु से जब सत्री करेंगे, दिवादी का धातु है माने श्यान आ जाएगा, सिद्धत बन जाएगा, सिद्धत बनने के बाद में उगित से गिप लगाएंगे, सिद्धति ऐसा होगा, सप्सनोर नित्यम से नुम आ जाएगा, अक्षर दुर्गुम के अधिकार में सप्सनोर नित्यम आएगा, नुम कर देगा, सिद्धंति दीर्घ इकारांत शब्द है, ये जाति का विशेषण है। आत्मनि सिद्धंति आत्मत्व जाति, आत्मत्व जाति आत्मा में सिद्ध होते हैं, कहाँ सिद्ध होते हैं, आत्मा में सिद्ध होने वाली जो आत्मत्व जाति है वो जाति, आत्मभेदम आदाय सिद्धति, आत्मभेद हो तो जाति सिद्ध होगी, आत्मत्व जाति सिद्धि के लिए आत्मा अनेक चाहिए, क्यों, जाति का क्या लक्षण, सामान्य का लक्षण क्या है, एकम अनेकानुगतम है, एकम समवेतम अनेकानुगतम सामान्यम, यही लक्षण है। एक हो, अनेक में रहने, समवाय संबंध से अनेक में रहने वाले, उसको सामान्य जाति कहते हैं। यहाँ आत्मत्व तो जाति कब सिद्ध होगी, आत्मभेद हो तो आत्म जाति सिद्ध होगी, क्यों अनेक में रहना पड़ेगा। जब तक आत्मभेद सिद्ध नहीं होगा तब तक आत्म जाति सिद्ध नहीं हो सकती, सिद्धांत कह रहे हैं। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य, ये जाति का लक्षण, नित्य हो, एक हो, अनेक में अनुगत हो। आत्मत्व जाति, आत्मत्व को जाति बनाने के लिए एक है ठीक है, नित्य भी है ठीक है, किंतु अनेक में समवेत होना पड़ेगा। अनेक में होने के लिए पहले आत्मभेद सिद्ध हो तब वो जाति मानी जाएगी उसको, तब तक जाति नहीं माना जाएगा। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, सामान्य के लक्षण जाति का लक्षण यही है, सामान्य मान जाति। तो नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, इसको लेकर के बोलते हैं यहाँ कि आत्मनि सिद्ध्यन्ति, आत्मा के में, आत्मा में सिद्ध होने वाले, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होने वाली जो जाति है, सिद्ध होने वाली जाति, सिद्ध्यन्ति जाति आत्मत्व जाति, जो आत्मा में सिद्ध होने वाली जो आत्मत्व जाति है वह जाति जाति। आत्मभेदम आदाय सिद्ध्यति, आत्मभेद को लेकर ही आत्मत्व जाति की सिद्धि होगी, क्यों जाति का लक्षण ये एकम नित्यम अनेका, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, यही लक्षण है। अनेक हो तब जाति मानी जाएगी उसको, ठीक है। आत्मा में रहती है आत्मा तो जाति मानते, किंतु आत्मा तो जो है जाति नहीं, उपाधि है वास्तव में, क्यों एक व्यक्ति में रहने वाले को जाति नहीं माना जाता, अनेकानुगतम कहा है। तो आत्माभेद सिद्ध होने पर जाति सिद्ध होगी, ये कह रहे हैं। आत्मनि सिद्ध्यन्ति, प्रथमा के एक वचन है, आत्मा में सिद्ध होने वाली जो आत्मत्व जाति है वो जाति, ऐसा जाति। आत्मभेदम आदाय सिद्ध, आत्मभेद लेकर ही सिद्ध होगी जाति। जातित्व से अनेक वृत्तित्व घटित, जातित्व जो था अनेक वृत्ति घटित होती है, एक में रहने वाले को जाति नहीं बोलते हैं, एक में रहने वाले को जाति नहीं माना जाता। जैसे आकाशत्व है जाति नहीं है, द्रव्य विभाजक उपाधि है, वैसे आत्मत्व भी जाति नहीं है, द्रव्य विभाजक उपाधि है, तो एक ही है, एक में रहने वाले को जाति नहीं मानते हैं। तो ये कहा, अच्छा सिद्ध थी, ये कहा तो आत्मा तो जाति सिद्ध नहीं हो पाई, सिद्ध नहीं हो सकी, इसलिए कहते हैं यहाँ अन्यतरा सिद्धिम दर्शते, अन्यतरा सिद्धि दिखाना चाहते हैं। अन्यतरा सिद्धि कैसे है, ग्यारह की टिप्पणी बताते हैं। पक्ष दृष्टांतरोर अन्यतरस्मिन पक्षे असिद्धिर अन्यतरा सिद्धि, पक्ष में अथवा दृष्टांत में हेतु को न होना, या तो पक्ष में हेतु न होना या दृष्टांत में हेतु न होना, इसको अन्यतरा सिद्धि माना जाता है। किंतु सद हेतु को क्या चाहिए, पक्ष वृत्ति हो, सपक्ष वृत्ति हो, सपक्ष माने दृष्टांत वृत्ति हो, सपक्ष वृत्ति हो, विपक्ष से व्यावृत्ति हो, और असत प्रतिपक्ष वाला हो, माने सत प्रतिपक्ष हेतु शत्रु हेतु उसको बाध करने वाला न हो, और अबाधित विषय हो, ये पांच रूप से युक्त होता हुआ अपने साध्य को सिद्ध करने सक्षम होता है सद हेतु। पक्षवृत्ति हो, सपक्षवृत्ति हो, सपक्ष माने दृष्टांत, माने पक्ष में हेतु होना चाहिए, दृष्टांत में हेतु होना चाहिए, विपक्ष में नहीं होना चाहिए, और सत प्रतिपक्ष नहीं होना चाहिए, और उसका विषय का साध्य के बाद नहीं होना चाहिए, ये पांच रूप से युक्त होने पर अपने साध्य को सिद्ध करने में सक्षम होता है सद हेतु। जैसे पर्वतों का अनुमान धूमात बोलते हैं, धूम हेतु है, पक्ष में है पर्वत में धूम है, सपक्ष महानस है वहाँ भी धूम है, पक्षवृत्ति है, सपक्ष वृत्ति भी है, विपक्ष से व्यावृत्ति भी है, जलहर्द में धूम नहीं है, विपक्ष जलहर्द है वहाँ धूम नहीं है, विपक्ष व्यावृत्ति भी है, और धूम हेतु को के साध्य जो बनी है पर्वत में उसको बाध करने के लिए कोई दूसरा विरोधी हेतु भी नहीं आ सकता। धूम है तो अग्नि होगी, अग्नि अभाव सिद्ध करने वाला कोई हेतु आ नहीं, असत प्रतिपक्ष भी है, और धूम हेतु का जो साध्य है बनने उसका बाध भी नहीं होगा किसी प्रमाण से, कोई भी प्रमाण आकर के बाध नहीं कर सकता, धूम है तो बननी है कैसे बात करेगा, तो पांचों धर्मों से युक्त है तभी वो धूम हेतु बननी को सिद्ध करता है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर अन्यतरा सिद्धि है, ये बता रहे हैं ग्यारह की टिप्पणी में, ये बता रहे हैं कि पक्ष दृष्टांतयोर अन्यतरस्मिन पक्षे असिद्धि, एक पक्ष में, चाहे दृष्टांत पक्ष में चाहे पक्ष पक्ष में, एक पक्ष में असिद्धि, किसकी असिद्धि, हेतु की असिद्धि, या तो पक्ष में हेतु नहीं है या दृष्टांत हेतु। हेतु क्या है आपका अनुमान में, अभी अनुमान में यहाँ कि अश्रावण विशेष गुणवत्व यही हेतु है, पक्ष है आत्मा, दृष्टांत है घट, या अनुमान जो दिया है पूर्वादि ने, ये जो अश्रावण विशेष गुणवत्व हेतु जो है वह, अश्रावण विशेष गुणवत्व हेतु क्या हो सकता है, या तो ज्ञान आदि हो सकते हैं, श्रवण इंद्रियजन्य गुण नहीं है ज्ञान आदि, अथवा ये हो सकता है कि रूप रस आदि हो सकता है, विशेष गुण में आता है रूप रस गंध सब रस, ये हो सकते हैं, तो घट में रूप आदि मिल सकते हैं, ठीक है, किंतु पक्ष में नहीं मिलेंगे वो, रूप आदि नहीं मिलेंगे, आत्मा में नहीं मिलेंगे। यदि आत्मा में रहने वाला गुण को लेते हैं, ज्ञान आदि को लेते हैं, ज्ञान इच्छा आदि को लेते हैं, तो घट इसमें घट में नहीं रहेगा, दृष्टांत में नहीं रहेगा, अन्यतर असिद्ध है। पक्ष में हो तो दृष्टांत में नहीं है, दृष्टांत है तो पक्ष में नहीं, ऐसा हेतु है ये कह रहे हैं। पक्ष दृष्टांत है अन्यतरस्मिन पक्षे असिद्धि अन्यतरा सिद्धि, ताम माने अन्यतरा सिद्धिम, ताम का अर्थ अन्यतरा सिद्धिम, पक्षे हेतु असिद्धि इतिहा, हेतु असिद्धि में इतिहा, पक्ष में हेतु नहीं होना, पक्ष में हेतु नहीं होना यही है। हेतु यही दिया था इन्होंने कि अश्रावण विशेष गुणवत्व जो कहा था, क्यों, पक्ष में गुण है ही नहीं, आत्मा में कोई गुण है ही नहीं, केवल वो निर्गुणस्थ श्रुति बोलती है, आत्मा को क्या बोलती है, निर्गुण कहते हैं, तो गुणवत्व हेतु रहना ही नहीं है, कोई भी अनुमान दो, पक्ष में हेतु है ही नहीं तुम्हारे, हेतु तुम्हारे क्या अनुमान है, आत्मा पक्ष बनाया हुआ है, द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जाति यह साध्य है, और हेतु है अश्रावण विशेष गुणवत्व कहते हैं, कोई भी गुण नहीं है, कहाँ विशेष गुण कहाँ से आएगा आत्मा में, केवल निर्गुणश्च, श्रुति के द्वारा बाध है, आत्मा के लिए निर्गुण कहती है श्रुति, और तुम गुण को रखना चाहते हो, विशेष गुणवान बोलना चाहते हो, पक्ष में हेतु नहीं है, स्वरूपा सिद्धि दोष आएगा, क्या आएगा, स्वरूपा सिद्धि दोष है, पक्ष हेतु अभाव स्वरूपा सिद्धि, असिद्ध में चला जाएगा, हेतु आभास बनेगा, ये कह रहे हैं। इति एके अवर्णन, कुछ लोगों ने ऐसे व्याख्या की, अवर्णन लंग लगा रहे, किसी ने ऐसी व्याख्या की है, पक्ष में हेतु अभाव कहा, वस्तु तस्तु, वास्तव में तो पक्षा सिद्धि स्वरूपा सिद्धि और मध्ये अन्यतरा सिद्धित्व सिद्ध सिद्धिम एव इति द्रष्टव्यम्। टिप्पणीकार बोलते हैं वास्तव में तो मानना चाहिए, या पक्ष अप्रसिद्ध है इसका, जो द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जातीय बोला था, इसका जो पक्ष है अप्रसिद्ध है, ऐसा क्यों, द्रव्यत्व द्रव्यत्व अतिरिक्त अपर जातीय आत्मा में है ही नहीं, ऐसा आत्मा में है ही नहीं, कोई जाति ही नहीं कोई, जैसे गंगा गंगलार विद्यम सुरभि, हाँ ऐसा माना जाता है, तो ऐसा कहा जाता है, तो ऐसा ऐसा ही है, यहाँ आश्रय सिद्ध है, पक्ष असिद्ध है, अथवा स्वरूपा सिद्ध है, पक्ष में हेतु नहीं होना, पक्ष असिद्धि स्वरूपा सिद्ध बनते, पक्ष में हेतु नहीं है, या पक्ष अप्रसिद्ध है, ऐसा अनुमान है ये, पक्ष अप्रसिद्ध होता आश्रय सिद्ध माना जाता है, और स्वरूपा सिद्ध का नाम पक्ष में हेतु न हो तो ये कहा जाता है, क्यों गुणवत्व हेतु है ही नहीं पक्ष में आत्मा में, ये निर्गुण श्रुति के द्वारा बाधित है, स्वरूपा सिद्ध या आश्रय सिद्ध दो में से कोई एक दोष है इसमें, हेतुआभास है, इति द्रष्टव्य में ऐसा देखना चाहिए, कहा माने अनुमान गलत है, हेतुआभास है ये कहा, ये कहते हैं भाष्य में बोलते हैं, यदि यद पर आत्मधर्मत्व अव्यपगच्छति, पर माने वादी जो पूर्व माने पूर्व पक्ष है जो वादी, वह जिस जिसको आत्मधर्म रूप से स्वीकार करता है, जिसको भी आत्मधर्म से स्वीकार करता है, जो हेतु बनाने के लिए करता है, तस्य तस्य नाम रूपात्मकत्व अभ्युगमात, उसको क्या मानते हैं, नाम रूप भी मानते हैं हम, जिस जिसको भी वादी आत्मधर्म से स्वीकार करता है, यह आत्मा का धर्म है, हाँ उसके द्वारा आत्मा की सिद्धि होगी बोलना चाहोगे अनुमान से, तो उसको वो नाम रूप है, क्या है वो, नाम रूप ही है, यद यद पर जिस जिसको जो पर माने वादी जो पूर्वादी है वह आत्मधर्मत्व अभ्युगच्छति, आत्मधर्म रूप से स्वीकार करता है जिस जिसको भी, तस्य तस्य उस वस्तु का नाम रूपात्मकत्व अभ्युगमात, नाम रूपात्मक स्वीकार किया है वो नाम रूपी है, जिस जिसको मिलेगा नाम रूप है, और नाम रूप आत्मा के उपाधि है, क्या है, नाम रूप रूपाभ्याम से आत्मनो अन्यत्व अभ्युगमात्। नाम रूप से आत्मा अन्य माना जाता है, नाम रूप आत्मा में कल्पित है। नाम रूप माने रज्जु में भासने वाला सर्प से रज्जु भिन्न है, सर्प कल्पित है। नाम रूप से माने सर्प से रज्जु को भिन्न माना जाता है, क्योंकि सर्प के अभाव काल में भी है वो। सर्प तो रज्जु के काल में ही है, रज्जु न होने पर सर्प नहीं हो सकता, किंतु सर्प के गायब होने के बाद भी रज्जु रह जाती है, भिन्न है वो। इसी प्रकार नाम रूप से भिन्न आत्मा है, ठीक है। एक आ, एक दो की टिप्पणी के बाद है। एक में क्या वादी जिस जिसको भी आत्मधर्म रूप से स्वीकार करता है वादी, वह सब तस्य तस्य नाम रूपात्मकत्व अभिमान, उसको नाम रूपात्मक स्वीकार होने से, नाम रूपाभ्याम से आत्मा अन्य तो अभिमान, नाम रूप से आत्मा को भिन्न माना हुआ है, अन्य है आत्मा, ये कह रहे हैं। दो की टिप्पणी में कहते हैं नाम रूपाभ्याम से नहीं प्रतिजो गुणवत्ता, आत्मा में गुण है ही नहीं, गुणवान नहीं होता आत्मा। क्यों? केवलो निर्गुणस्य इति श्रुते, आत्मा के लिए केवलो निर्गुणस्य कहा है, क्योंकि पूर्वादि ने हेतु दिया था अनुमान में, अश्रावण विशेष गुणवत्वाद कहा था, विशेष गुण सामान्य गुण भी नहीं आत्मा में, कहाँ से विशेष गुण आएगा। क्यों? निर्गुण श्रुति बात देती है, केवलो निर्गुणस्य कहा है, निर्गुण कहा, निर्गता गुण हो यस्मात, जिससे गुण निकल गया, गुण है ही नहीं उसको निर्गुण कहा जाता है, कोई गुण नहीं है आत्मा, ऐसा है। और गुण से तुम आत्मा ये गुण को हेतु बना करके, विशेष गुण को हेतु बना करके आत्मा में भेद सिद्ध करना चाहते हो, ये संभव नहीं। कहा नहीं प्रतीचो गुणवत्ता केवलो निर्गुण से तिश्रुते है, प्रतीच मैंने आत्मा में, जो प्रतीच है आत्मा में, गुणवत्व नहीं आत्मा में, आत्मनिष्ठ गुणवत्व नहीं। क्यों? निर्गुण से तिश्रुते, कहते सुखादि है आत्मा में, कहेंगे नैयायिक का तो आत्मा में सुख दुखादि आत्मा में है, तो कहेंगे सुखादि, सुखादि नाम से मनोधर्मत्वात्, हाँ सुखादि आत्मधर्म नहीं है, मन के धर्म है। क्यों? श्रुति बोलती है ये तत्सर्व मन है वह, ऐसा बोलती है, सब के सब मन ही है, सुखादि को मन माना हुआ है, मन का धर्म मन, आत्मा का धर्म नहीं, ये श्रुति से बात है आत्मधर्म मानना। इसलिए तस्मात आत्मभेद भेदे न उक्त गणपत्व से हेतुता, तो इसलिए आत्मभेद में आत्मा को भिन्न करने के लिए तुमने गुणवत्व को हेतु बनाया था, अश्रावण विशेष गुणवत्वाद यही बोला था ना, हेतु को दिया था अनुमान में, वो हेतु नहीं बन सकता वो। तस्मात आत्मभेदे, आत्मभेदे है ना, ऐसा तृतीयांत मत करना, आत्मभेदे वो सप्तमंत है, आत्मभेद में न उक्त गुणवत्व से हेतु था, हाँ तुमने जो गुणवत्व को हेतु बनाया था, अश्रावण विशेष गुणवत्वाद बोला था, ये हेतु हो नहीं सकती है, हो नहीं सकता। एक आत्मत्व सति यथोक्तम गुणवत्व से असिद्धि, यदि आत्मत्व है, आत्मा है, तो गुणवत्व होना संभव नहीं है, श्रुति बात करती है। आत्मत्व सति आत्मा होने पर, आत्मत्व होने पर यथोक्तम गुणवत्व से असिद्धि, यथोक्त गुणवत्व क्या है, अश्रावण विशेष गुणवत्व तुमने हेतु बनाया है, वो उसकी असिद्धि है। क्यों? आत्मा में निर्गुण है आत्मा, गुण हो नहीं सकता। और यथोक्त गुणवत्व हेतु यदि तुम्हारे कहा हुआ गुण मानेंगे, यदि अश्रावण विशेष गुणवत्व को हेतु बनाया था तुमने अनुमान में, उसको मानने पर तो सती न आत्मत्व सिद्धि, फिर आत्मत्व की सिद्धि नहीं होगी, जो गुण वाला होगा आत्मा नहीं होता, वो जो निर्गुण होता है आत्मा होता है। तुम्हारे हेतु को मानेंगे गुण वाला होगा तो फिर आत्मत्व की सिद्धि नहीं होगी, यदि आत्मत्व की सिद्धि होती है तो गुणवत्व की सिद्धि नहीं होगी, यदि गुणवत्व की सिद्धि है तो आत्मत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है। इति हेतु इतम अन्यतरा असिद्धि, अन्यतरा सिद्धि माने यहाँ पर सिर जोड़ देना चाहिए, अन्यतर की असिद्धि है, दो में से एक की असिद्धि है, यदि गुणवत्व है तो आत्मत्व नहीं है, यदि आत्मत्व है तो गुणवत्व नहीं है, अन्यतर की असिद्धि है, दो में से किसी एक की असिद्धि है, ये कहना है। आगे कहते हैं देखो नाम रूप जो है ना आकाश में ब्रह्म आत्मा में कल्पित है कहने के लिए श्रुति है, आकाशो वही नाम रूपयो निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म इति श्रुते है, ऐसा श्रुति है। आकाश माने ब्रह्म परमात्मा आत्मा है वो, आकाश हो वही नाम रूपयो निर्वहिता, निर्वहिता माने नाम रूप को बहन करने वाला आत्मा ही है, जैसे सर्प को बहन करने वाला रज्जु, यदि रज्जु न हो तो सर्प की सत्ता नहीं है, वैसे आत्मा न हो तो नाम रूप की सत्ता अस्तित्व ही नहीं है, तो नाम रूप वहन करने वाला आत्मा ही है, ये कहा। यहाँ आकाश माने आत्मा, ब्रह्म। आकाश हो वही, वही माने ही, वही का अर्थ ही होता है आकाश, ही माने ब्रह्म ही। नाम रूपयोर निर्वहिता, नाम रूप को धारण करने वाला वही है, उसी से माने रज्जु में जो सर्प दिखता है ना, रज्जु ही सर्प को धारण करती है, उसके सत्ता के बिना सर्प की सत्ता नहीं है। इसे आत्मा की सत्ता के बिना नाम रूप का अस्तित्व ही नहीं है, क्यों? कल्पित वस्तु अधिष्ठान के बिना हो नहीं सकते, इसलिए कहा निर्वहिता। ते यदंतरा, ये दोनों, ते माने नाम रूपे, ये जो नाम रूप दोनों, यदंतरा यस्मिन अध्यस्त, जिसमें अध्यस्त हैं, यदंतरा माने जिसमें अध्यस्त है, आरोपित है जिस आत्मा में नाम रूप, तद ब्रह्म, वही उसी को ब्रह्म समझना चाहिए। और ब्रह्म का यही है, आकाश हो गई नाम रूप निर्वहिता, ते यदंतरा तद ब्रह्म, आकाश ही नाम रूप का धारण करने वाला, आकाश माने चिदाकाश, भूताकाश नहीं चिदाकाश, आत्मा ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है पूछा, तो ये ब्रह्म का लक्षण दे रहे हैं, आकाश ही नाम रूप का धारण करने वाला है। और ते यदंतरा, जो नाम रूपे, ते नाम रूपे, नाम रूप दोनों, सातेता ते नपुंसक लिंग है, तत्तेतानी ते नाम रूपे, ये जो नाम रूप दो हैं, वह यदंतरा जिसमें अध्यस्त हैं, जिस आत्मा में अध्यस्त हैं, जिस ब्रह्म में आरोपित हैं, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, ये ब्रह्म का लक्षण है। इति श्रुते ऐसे श्रुति होने से कहा, टिप्पणियाँ 3, 4, 5, 6, 7, 3 में कहते हैं परमात्मा, आकाश माने परमात्मा, आकाश हो गई नाम रूप निर्वहिता में जो आकाश शब्द करता परमात्मा, क्योंकि ये ब्रह्मसूत्र में आकाशस्त तदलिंगात ऐसा सूत्र है, इसी श्रुति के ऊपर सूत्र बनाया हुआ है, आकाश हो गई नाम रूप निर्वहिता, आकाश शब्द यहाँ परमात्मा है ब्रह्मसूत्र में कहते, उसका लिंग हेतु है, ज्ञापक है, नाम रूप को धारण करने वाला कहा श्रुति में, नाम रूप को धारण करने वाला आकाश नहीं होता, या भूताकाश स्वयं कल्पित है, कहाँ से नाम रूप को धारण करेगा। आकाश हो गई नाम रूप का, आकाश माने परमात्मा, ये कह रहे हैं 3 नंबर टिप्पणी में। आगे नाम रूपयो माने नाम रूप क्या है, कहते हैं जगत बीज अयो, जगत के बीज हैं ये दोनों, टिप्पणी में कहा जगत बीज अयो, ये दोनों जगत के बीज हैं, कौन? नाम रूप, नाम रूप से ही सारा जगत दिख रहा है, सारे जगत में नाम रूप होना है, जगत के बीज यही हैं, नाम रूपयो, नाम रूपयो माने जगत बीज अयो, टिप्पणी में कहा जगत के बीज हैं ये दोनों, जगत का बीज यही है, नाम रूप ही है, जगत बीज अयो, जगत के बीज हैं दोनों ये, निर्वहिता 5 की टिप्पणी कहते हैं व्याकर्ता नाम रूपे, नाम रूपे व्याकर्ता, नाम रूप को थूलीभूत करने वाला है आकाश माने वो परमात्मा, नाम रूप को व्यक्त करने वाला है, ये कहा। ते 6 की टिप्पणी में कहते हैं तद्वती इति यावत, तद्वती माने जगत बीजवती, ये दो वचन है, प्रथमा के दो वचन है, तद्वत तद तद्वती नपुंसक लिंग, तद्वत तद्वती ऐसा कर दिया, सी आदेश हो गया ना, तद नाम, नाम रूप वाली, नाम रूप वाला, जगत वाला माने जगत, नाम रूप जगत, जगत के बीज है, कारण है, तो वही नाम जगत के तत् से लेना जगत को, जगत के बीज वाले हैं, कारण है, ये तद्वान है, जगत वाले हैं कहा, ये दोनों नाम रूप, ये प्रथमा के दो वचन है, तद्वती ऐसा, तद्वत तद्वती तद्वंती ऐसा रूप चल रहा है नपुंसकलिंग में, तद्वत शब्द का, क्योंकि नपुंसकात् से सी आदेश होगा, तद्वत आगे ही तद्वती ऐसा बना हुआ है, और बहुवचन में नपुंसक से जल से नुम आ जाए तद्वंती बनेगा, तद्वत तद्वती तद्वंती ऐसा चल रहा है नपुंसक में, तो जगत वाले हैं ये दोनों, तत्से लेना जगत, ये जगत के बीज हैं, तद्वाले हैं, तद वाले हैं, जगत वाले हैं कहा। साथ में कहते हैं यस्मिन अध्यस्ते, हाँ यदंतरा करता, जिसमें ये अध्यस्त हैं, ये दोनों जिसमें अध्यस्तम अध्यस्ते, ये दो वचन हैं, हाँ नपुंसकलिंग में है, ये दोनों अध्यस्त हैं जिसमें, जिसमें अध्यस्त हैं, आरोपित हैं, यस्मिन अध्यस्ते ये तो भिन्न, हाँ जिससे, जिसमें अध्यस्त हैं जिससे भिन्न भी हैं, जैसे रज्जु, रज्जु में अध्यस्त होता है सर्प, रज्जु से वो भिन्न भी होता है, ये तो भिन्न है, ये कहा इति वार्थ है, जिससे भिन्न है अथवा जिसमें अध्यस्त है, ये दो में से कोई एक अर्थ लेना, ऐसा बोल दिया। आगे कहते वही ब्रह्म है, बोल दिया ब्रह्म का लक्षण बताए सुनते हैं। नाम रूपे व्याकरवाणी इति छांदो के में भी कहा है, नाम रूपे व्याकरवाणी अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, मैं रूपांतर से प्रविष्ट करूँ शरीर में और नाम रूप को स्थूलीभूत करूँ, ऐसे ब्रह्म ने विचार किया। आया उत्पत्ति प्रलयात्मक ही नाम रूपे, देखो नाम रूप जो है ना उत्पत्ति और प्रलय स्वरूप वाले हैं, उत्पत्ति प्रलयात्मक ये भी प्रथमा के दो वचन है, नपुंसक लिंग में प्रयुक्त कर दिया है। उत्पत्ति प्रलयात्मक ही नाम रूपे, उत्पत्ति प्रलय स्वरूप है नाम रूप दोनों, जैसे ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि है, उत्पत्ति प्रलयात्मक शब्द है नपुंसक में, दो वचन में प्रलयात्मक है, जो उत्पत्ति और प्रलय धर्म वाले हैं ये दोनों, कौन नाम रूप उत्पत्ति प्रलयात्मक ऐसे स्वरूप वाले हैं ही नाम रूपे। तद विलक्षण जब ब्रह्म, और उससे विलक्षण ब्रह्म है, उसकी उत्पत्ति भी नहीं है प्रलय भी नहीं है, नित्य है नाम रूप, उत्पत्ति प्रलय स्वरूप है, कोई भी नाम रूप हमारे सामने आएगा कुछ दिन के बाद भी नहीं रहेगा, प्रलय हो जाता उसका, आकार रहने वाले नहीं, ये नाम रहने वाले नहीं, नाम भी खो जाता है आकार भी खो जाता है, दूसरे नाम आएंगे दूसरा आकृति आएगी, ऐसा चलेगा। ये दोनों उत्पत्ति प्रलय स्वरूप हैं, उत्पत्ति विनाश स्वरूप वाले हैं दोनों नाम रूप। और तद विलक्षण जो ब्रह्म, उत्पत्ति विनाश से रहित है ब्रह्म, नित्य है, उसकी उत्पत्ति भी नहीं है विनाश भी नहीं है। अतो अनुमान से अविषयत्वात्, अनुमान का विषय ही नहीं बनता ब्रह्म, क्योंकि अनुमान के लिए हेतु देना पड़ेगा, नाम रूप ही हेतु देना पड़ेगा, नाम रूप उसमें कल्पित हैं, उत्पत्ति प्रलय स्वरूप हैं, उससे कैसे तुम ब्रह्म की सिद्धि करोगे। अतो अनुमान से अविषयत्वात्, अनुमान का विषय जब नहीं होता ब्रह्म या आत्मा, इसलिए कुतो अनुमान विरोध, फिर अनुमान का विरोध कहाँ से आएगा, तुमने कहा था ना अनुमान का विरोध है, हाँ एक आत्मा मानने पर अनुमान का विरोध है, ये कहा था तुमने, क्यों अनुमान दिया उन्होंने, क्यों जन्म करण पर जन्म मरण करण नाम प्रति नियमाद आदि अनुमान दिया था, तो अनुमान का विषय जब नहीं है, क्यों नाम रूप ही तो तुमने हेतु देना है ना, वो कल्पित है, वो उत्पत्ति विनाश वाले हैं, और ये आत्मा जो है उत्पत्ति विनाश धर्म से रहित है, नाम रूप उसमें अध्यस्त हैं आरोपित हैं, तो उससे वो भिन्न है, तो कैसे हेतु दोगे तुम नाम रूप को, तो अनुमान का विषय ही नहीं बनता है ब्रह्म। अनुमान से अविषयत्वात् कुतो अनुमान विरोध, जो विषय ही नहीं बन रहा है तो अनुमान का विरोध कैसे बोल रहे तुम, हाँ आत्मा को एक मानने पर अनुमान का विरोध होगा, अनुमान का विरोध कैसे, अनुमान का विषय हो तब ना विरोध की संभावना, अनुमान का विषय ही नहीं है तो कुतो अनुमान विरोध, फिर अनुमान का विरोध कैसे संभव ही नहीं है, ये सिद्धांत कहा। आठ की टिप्पणी में अनुमान से अविषयत्वात् आठ की टिप्पणी में आत्मा न, ये लगाना आत्मा जो है ना अनुमान का विषय ही नहीं है, इसलिए कहाँ से अनुमान का विरोध होगा, यदि अनुमान का विषय होता तब तो विरोध है या नहीं विचार होता, अनुमान का विषय ही नहीं है फिर कहाँ से अनुमान का विरोध होगा, कैसे कहा, ये सिद्धांत बोले। टीका से देखें एक करोड़पत्र भी है इसमें, अनुमान से अविषयत्वाद के ऊपर में कुछ वार्तिक भी है, किंतु पहले टीका देखें। अच्छा अच्छा भाष्य थोड़ा सा, एतेना आगम विरोध प्रत्युक्त, इसी युक्ति से जो युक्ति लगाई थी अनुमान का विषय नहीं होता करके, आत्मा एक है इसलिए आगम का भी कोई विरोध नहीं है, आत्मा एक ही है इसमें आगम का विरोध नहीं होगा, ये स्थिति है, यही युक्ति है, जो युक्ति इसमें लगा दिया वही युक्ति है, ये कहना चाहते हैं। मीमांसकों ने कहा था ना आगम का विरोध होगा एक आत्मा मानने पर, कोई विरोध नहीं है, माने ज्ञात काल में कि अज्ञात काल में पूछेंगे, यदि ज्ञात काल में है तो एक ही आत्मा है, वहाँ पर कोई शिष्य भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, कोई उपदेश आदि भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और अज्ञात है आत्मा तब फिर ये श्रुति कर्मकांड पर श्रुति उस काल में चरितार्थ है, अज्ञात काल में जब तक आत्मा का शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप नहीं जानता है तब तक कर्मकांड पर श्रुति प्रमाण है, तब तक यदि शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जान लिया जब ज्ञात हो गया उस बाद वो कोई है ही नहीं, न शिष्य है, न गुरु है, न शास्त्र है, वहाँ अनर्थक होगा ही उस काल में तो, और पूर्व काल में अनर्थक नहीं है, आगम का भी विरोध नहीं। मीमांसकों के लिए भी उत्तर दिया, ये कहा। टीका से देखें, ताभ्याम आत्मनो अन्यत्वम अभ्युपगमे मानम उपनिषदे। ताभ्याम माने नाम रूपाभ्याम, जो नाम रूप से आत्मा को अन्यत्व भिन्नत्व स्वीकार करने में मानम माने प्रमाणम उपनिषदे, प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण है? आकाश हो वही नाम रूप निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म, ये श्रुति है, ये प्रमाण श्रुति प्रमाण है। नाम रूप से आत्मा भिन्न है, इसके लिए एक तत्रैव उपोत्तिमाह, उसी विषय में आकाश ब्रह्म आत्मा जो है नाम रूप आदि से भिन्न है, इसे युक्ति देते, उपोत्ति माने युक्ति, श्रुति दिए दी, अब युक्ति देते हैं। तत्रैव तेरह की टिप्पणी में कहते हैं, आत्मनो नामादि भिन्नत्व एव, आत्मा में नामादि से भिन्नत्व है होने में, आत्मा नामादि से नाम रूप से भिन्न है, इसमें युक्ति देते हैं। क्या क्या युक्ति है? कहा उत्पत्ति प्रलयात्मक ही नाम रूपे युक्ति है, माने उत्पत्ति विनाशशील है नाम रूप, और तद विलक्षण तो ब्रह्म, उत्पत्ति विनाशशील नहीं है ब्रह्म आत्मा, इसलिए भिन्न है वो, सही है। ठीक है, अनुमान विरोधम उपसंग्रहति, पूर्वादि बार बार बोल रहा था अनुमान का विरोध है, एक आत्मा मान पर अनुमान का विरोध है, अनुमान का विरोध है, अनुमान दिया था उन्होंने तीन तीन हेतु देकर के, क्या क्या आखा, माने जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात, प्रत्येक व्यवस्था है, जन्म व्यवस्था, मरण व्यवस्था, इंद्रियों की जो व्यवस्था, और अयुगपत प्रवृत्ति, ये दूसरा हेतु दिया था, एक साथ प्रवृत्ति न होना, इसके मतलब भी पुरुष भेद है, आत्मभेद है, और तीसरा देखा त्रैगुण विपर्यास कहा था, तीनों गुणों में विपरीतता है, कोई सात्विक है, कोई राजस, कोई तामस है, यह भी आत्मभेद कहा था। कहते अनुमान विरोधम अविरोधम उपसंहरति, अनुमान का कोई विरोध नहीं है, अनुमान का विषय ही नहीं आत्मा, ये कहना चाहते हैं। अनुमान करना नाम रूप से करना होगा, वो कल्पित है, कल्पित वस्तु से कैसे भेद सिद्ध करोगे आत्मा का, जो वस्तु ही नहीं है, कल्पित माने वस्तु होता ही नहीं, उससे कैसे भेद सिद्ध करोगे आत्मा में, तो अनुमान का विषय ही नहीं है, फिर अनुमान का विरोध कहाँ से आएगा, ये सिद्धांत ने कहा। अतः कहा, अतो अनुमान से अविषयत्वात् को तो अनुमान विरोध है, अनुमान का विषय ही नहीं है, क्यों, जो भी तुम हेतु दोगे आत्मभेद सिद्धि के लिए किसको दोगे, नाम रूप ही दोगे, नाम रूप जो उपाधि है वो कल्पित हैं, वो अध्यस्त हैं आत्मा में, आरोपित हैं, क्योंकि श्रुति स्वयं बोल रही है आकाश वही नाम रूप निर्वहिता ते अंतरा, जिसमें ये अध्यस्त हैं दोनों, आरोप है केवल, नाम रूप है ही नहीं, तो जो वस्तु है ही नहीं उसको हेतु बना करके आत्मभेद कैसे सिद्ध करोगे तुम, इसलिए अनुमान का विषय नहीं है आत्मा, विषय नहीं तो कैसे अनुमान विरोध होगा, ये कहा। आगे आगम विरोधम उक्त न्याय अतिदेश ने रा कर दी, यही युक्ति लगा करके, जो युक्ति यहाँ लगाई उसी प्रकार आगम का विरोध जो कहा था, माने श्रुतियों का विरोध कहा था, कर्मकांड परक श्रुति का विरोध, ज्ञानकांड परक श्रुति का विरोध जो बताया था मीमांसकों ने कहा था, उसका भी उपसंहार था, यही युक्ति है। यदि ज्ञात हो चुका है आत्मा ब्रह्म, उस काल में कर्मकांड परक श्रुति भी अप्रमाण है, सब कोई वस्तु ही नहीं है, नेति नेति के द्वारा सब निषेध होने पर कोई रहा वहाँ, न प्रमाण रहा, न कोई विषय रहा, न कुछ भी नहीं रहा, और उपदेष्टा भी नहीं, ज्ञान परक श्रुति भी काम नहीं करती उस काल में, उपदेष्टा भी नहीं है, उपदेश लेने वाला भी नहीं, उपदेश भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं, मोक्ष भी नहीं है, वहाँ स्थिति है ज्ञान होने पर, और ज्ञान होने से पहले सब काम कर रहे हैं, जैसे निद्रा में सब होता है सत्य मान के होता है, जगने के बाद में सब झूठे हो जाते हैं, इसी प्रकार है यहाँ, तो आगम का विरोध भी इसी युक्ति से खंडित हो जाती है। मीमांसकों ने आगम का विरोध कहा था, एक आत्मा मानने पर बनेगा नहीं, ग्राम काम योजेता, पशु काम योजेता आदि इत्यादि जो कहा था 519 पृष्ठ में मीमांसकों ने कहा था, 519 पृष्ठ में कहा था ये, कि एक आत्मा बाद में चलेगा नहीं है, गांव को चाहने वाला दूसरा व्यक्ति है, पुत्र चाहने वाला दूसरा है, पशु चाहने वाला दूसरा है, तो एक आत्मा में कैसे चलेगा, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ होगी उनकी, गांव चाहने वाले की भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति, भिन्न भिन्न साधन, एक आत्मा बाद में कैसे सिद्ध होगा, कहा था, वो सब घड़ जाता है, सब ये कल्पना है, कल्पित अवस्था में सारे ये, वो माने ये जो कर्मकांड पर श्रुति जो भी हैं और उपदेश आदि जो बताएगा व्यवहार व्यावहारिक सत्ता काल में, किस काल में, व्यावहारिक काल में है, परमार्थ काल में नहीं है, वहाँ एक ही है, वना उपदेष्टा है ना उपदेश है ना मान शिष्य है कुछ भी नहीं वहाँ तो माने ज्ञान काल में एक ही आत्मा है। ये कहा ठीक है, हम कहते हैं औपाधिक भेद आश्रयत्व ना श्रुति चरितार्थ हो जाती है आगम, क्यों औपाधिक भेद को लेकर के, किसको लेकर के, उपाधि संबंधी भेद को लेकर के श्रुति चरितार्थ हो जाती है, औपाधिक वास्तविक भेद को लेकर नहीं, जो ग्राम काम ये देता हो पशु काम ये देता हो औपाधिक भेद उसको लेकर के श्रुति चरितार्थ हो जाती है। एक औपाधिक भेद आश्रयत्व है ना, औपाधिक भेद को आश्रय लेकर व्यवहार से उपपन्न तो उपदर्शन है ना, व्यवहार सिद्ध हो जाता है औपाधिक भेद को लेकर के, व्यवहार सब व्यवहार चलता रहेगा, शास्त्र का व्यवहार हो चाहे लौकिक व्यवहार हो कोई व्यवहार में हानि नहीं होगी, औपाधिक भेद को लेकर के चलेगा। ये कहा ऐसा दिखाया उपपन्न दर्शन है ना, यह सिद्ध हुआ है इस दर्शन के द्वारा। ये कहा चार और पाँच की टिप्पणी है आश्रयत्व ने व्यवहार से, चार में कहते हैं उपदेशादि व्यवहार से, कौन से व्यवहार, उपदेशादि व्यवहार सब चल, औपाधिक भेद को लेकर उपदेश आदि भी होता है और कर्मकांड भी होता रहेगा औपाधिक भेद को लेकर के, माने ज्ञान होने से पूर्व अवस्था में औपाधिक भेद को लेकर के सब हो जाता है, माने व्यवहार काल में हो जाता है सब, यही अर्थ है। पांच में कहते हैं उपन्नतो दर्शने न, व्यवहार व्यवहार क्या है, व्यवहार कहते हैं ग्राम काम ये जेता इत्यादि रूप, 500 पृष्ठ नहीं है 519 पृष्ठ है, वो गलत शब्द की टिप्पणी में 500 पृष्ठ में नहीं ये बात, ग्राम काम ये जेता पशु काम ये जेता पुत्र काम ये जेता 519 पृष्ठ में है, वहाँ पर भाष्य में ऐसे लिखा है 519 पृष्ठ भाष्य में है, ये जो माने मीमांसकों ने वहाँ शंका उठाई थी एक आत्मवाद में चलेगा नहीं है, आत्मभेद माने बिना ग्राम काम ये जेता पशु काम ये जेता पुत्र काम ये जेता आदि कैसे होगा, नहीं हो सकता कहा था, वो औपाधि भेद को लेकर हो जाता व्यवहार, कोई सत्य सत्य होना नहीं चाहिए व्यवहार के लिए, औपाधि भेद लिए काम चलेगा, सत्य भेद की आवश्यकता नहीं है, ये कहा उत्तर दे दिया। आगे वार्तिक है, वार्तिककार जो है ना, ये अनुमान जो दिया था पूर्वादि ने भेद आत्मभेद सिद्धि के लिए कहा था, उसके सत प्रतिपक्ष दोष देते हैं उस अनुमान में वार्तिककार, प्रतिपक्ष अनुमान, आपने जो कहा उसके साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला हेतु बदल देंगे, इन्होंने भेद कहा ये अभेद सिद्ध करेंगे, हेतु बदल देंगे, ये कहना है। अरे अनुमान से अविषयत्वाद को तो अनुमान अविरोध है, ये कहा अनुमान विरोध कैसे होगा, जब यही पंक्ति है भाष्य में पंक्ति है उसके ऊपर है, अनुमान से अविषयत्वाद, अनुमान का विषय जब नहीं है तो कैसे अनुमान का विरोध होगा, ये भाष्य की पंक्ति है इसके ऊपर। भेदानुमान लिंगाभाव भुक्त्वा, भेदानुमान जो सांख्यों ने तार्किक ने कहा था, भेद अनुमान भेदानुमान कहा था प्रतिनियमादि व्यवस्था को लेकर के, अयुगवत प्रवृत्ति हेतु प्रतिनियमादि हेतु त्रिगुण विपर्य हेतु दे करके आत्मभेद कहा था भेदानुमान, ये लिंगाभाव मुक्त सिद्धांत भाष्यकार ने बोल दिया लिंग का अभाव हेतु का अभाव है, किसको हेतु बनाएगा, जिस जिसको हेतु बनाएगा वो नाम रूप है, आत्मा की उपाधि है वो कल्पित है, तो उसके द्वारा सिद्ध भेद सिद्ध होना संभव नहीं है, ये कथन कर लिंगाभाव होता हेतु का अभाव कथन करके। प्रति अनुमान आहु वार्तिकाचार्य, अब सत प्रतिपक्ष अनुमान कहते हैं वार्तिकाचार्य, सत प्रतिपक्ष दोष देते हेतु आभास है तुम्हारे अनुमान में, हेतु आभास है सत प्रतिपक्ष अनुमान देंगे, प्रति अनुमान माने सत प्रतिपक्ष अनुमान, उसके विरोधी अनुमान उन्होंने भेद सिद्ध करना है ये अवेद सिद्ध कर देंगे, अनुमान से अवैध सिद्ध करेंगे वार्तिककार, आत्मा में अवैध सिद्ध कर देंगे कैसे, तो कहते हैं तथा ही वही दिखाते हैं ऐकात्मबंतो देहाशूर विवादो ये सुवर्तते शरीरत्व विशेषत्वात् प्रतिवादी शरीरवत् तथेन्द्रिय मनो बुद्धि विषयेष्वपि योजयेत् ऐकात्म सर्वभूतेषु प्रत्यक्षात्मनस्तः आत्म प्रत्यय एकात्मा सर्वदेहेषु सर्वदा नानात्म अनेकत्वं कश्चित् आत्मनि वीक्षते अनन्यमानमेयर्थे न भेद प्रत्यगात्मनि परांगमान प्रमेयाश्च नात्मन स्तंभकुंभवत् अनुमान अनुमानादनेकत्वं आत्मनो ये प्रत्यक्षते तेषां प्रत्यक्षमानेन बाधो लिंगधियो भवेत्। ऐसे वार्तिक से बोलते हैं, वार्तिकार बोलते हैं, सत्प्रत्यक्ष अनुमान देना चाहते हैं कैसा। एकात्म बंधु देहासुर विवादो येसु वर्तते, येसु येसु शरीरेशु विवाद वर्तते, जिन शरीर में आत्मभेद की विवाद है, प्रत्येक शरीर में आत्मभेद कह रहे हैं जो लोग, सांख्य लोग बोल रहे हैं ना, प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है ऐसा। तो येसु विवाद वर्तते, जिन शरीरों में विवाद है, आत्मा की विवाद है, ते देहा, वो जो शरीर है ना, जितने शरीर हैं जहाँ आत्मा का विवाद है भिन्न भिन्न करके, एकात्म बनता है, एक ही आत्मा वाले सारे वो शरीर, जो वादियों के शरीर जो बोल रहे हैं आत्मभेद कहने वाले का शरीर, सारे शरीरों में एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा वाले हैं वो शरीर, भिन्न भिन्न आत्मा वाले नहीं, एक ही आत्मा वाले हैं सब शरीर, जो वादियों के शरीर में एक ही आत्मा है, जो आत्मभेद कहने वाले जितने भी हैं उनके शरीर में एक ही आत्मा है, भिन्न भिन्न आत्मा नहीं, एक ही आत्मा है, ये प्रतिज्ञा कर दी, देहा कह दिया। जिनमें विवाद है, आत्मा भेद है कि अभेद है शरीरों में, जो विवाद है वो शरीर, वो देहा बहुवचन कर दे, देहा एकात्मवंत स्यु, एकात्मवान होंगे, एक ही आत्मा वाले हैं सब, एक ही आत्मा होना चाहिए, देहा यह है पक्ष, और एकात्मवंत यह है साध्य, एकात्म वाले हैं सब, एकात्म साध्य है, एक ही आत्मा है सब, कैसा। तो हेतु क्या देते हैं, कहते हैं शरीरत्व अविशेषत्व, शरीरत्व धर्म है ना, वहाँ प्रत्येक में शरीरत्व है, अविशेष है, सब में शरीरत्व सब में बैठा हुआ है, जितने शरीर हैं सब में एक ही शरीरत्व बैठा है, शरीरत्व तो सभी में एक ही होगा ना, शरीरत्व अविशेषात समान होने से, तो आत्मा भी एक ही है, ऐसा कह रहे हैं। दृष्टांत क्या होगा, कहते हैं प्रतिवादी शरीरवत, मेरे शरीर में समझो कितने आत्मा है, मेरे शरीर में एक आत्मा है, मैं प्रतिवादी हूँ, तुम वादी हो, मैं प्रतिवादी हूँ, तो जैसे प्रतिवादी के शरीर में शरीरत्व तो समान है, यहाँ भी शरीरत्व तो धर्म है, तुम्हारे में भी शरीरत्व तो हेतु है, यहाँ भी शरीरत्व तो हेतु है, ठीक है। तो जैसे एक आत्मावान ये है, कितना आत्मा है यहाँ, एक, तो तुम्हारे में भी एक ही आत्मा है सब में, तो आत्मवेद के खंडन करके एक आत्मवाद की सिद्धि कर रहे हैं, बात ये कह रहे हैं। एकात्मवंतो देहाशूर, देहा एकात्मवंत शिव, एकात्मवान होंगे, एक एकात्म साध्य होगा, एकात्मवंत माने एकात्म साध्य होगा, एकात्मा साध्य होगा, एक ही आत्मा है सब में, सारे शरीर तुम्हारे शरीर में, क्यों शरीर शरीरत्व अविशेषात, सारे शरीर में शरीरत्व तो है, अविशेष है ना, समान है ना। दृष्टांत क्या देते हैं, प्रतिवादी शरीर वत कहा, जैसे प्रतिवादी मैं हूँ, तुम वादी हो, मैं प्रतिवादी हूँ, मेरे शरीर में एक ही आत्मा है, शरीर अब तो भी है यहाँ और आत्मा एक है, तो तुम्हारे में भी एक ही आत्मा है, आत्मभेद सिद्ध है, आत्मभेद का अभाव सत्प्रतिपक्ष अनुमान दे दिया। इसी प्रकार जिस प्रकार शरीरों को लेकर के आत्मा में अभेद सिद्ध किया, इसी प्रकार इंद्रियों में भी ऐसे करना कहते हैं आगे, तथा इंद्रिय मनोबुद्धि विषयेषुपि योजयेत, यही कहते हैं उसी प्रकार इंद्रिय के विषय में, मन के विषय में, बुद्धि के विषय में ऐसी योजना करना। प्रतिवादी के जो इंद्रिया है ना, एक ही आत्मा वाले हैं, क्यों इंद्रियत्व अविशेषात, सब में इंद्रियत्व है, प्रत्येक प्रतिवादी के स्वरूप में इंद्रियत्व है, इसी कारण से सभी एक ही आत्मा वाले होंगे, वो इंद्रिया भिन्न भिन्न आत्मा वाले नहीं होंगे, एक ही आत्मा वाले होंगे। उत्तर क्या होगा, मेरे शरीर में जैसे एक ही आत्मा है, मेरे इंद्रिय में, मेरे इंद्रिय को एक ही आत्मा है, मतलब यहाँ लाना, इस प्रकार इंद्रिय भी हो गया, मन में भी ऐसे करना, प्रतिवादी मनांशी, प्रतिवादियों के वादी, वादी मनांशी, वादी वादियों के जो मन है, जितने भी मन है वादियों का मन है, वो मन कैसे होंगे, एकात्मा बनती, एक ही आत्मा वाले होंगे सब, ऐसा अनुमान होगा। कैसे कहते मनस्तवा विशेष, मनस्तो धर्म सब में है, अस्मद मनोवत, जैसे हमारा मन है, मेरे मन कैसा है, एक ही आत्मा वाला है, तो तुम्हारे मन भी एक ही आत्मा वाला है, ऐसा होगा। इसी प्रकार प्रतिवादी की, वादी के जो बुद्धियां हैं, प्रत्येक में बुद्धि भिन्न भिन्न मानते हैं ना, सारे बुद्धियों में एक ही आत्मा है, ऐसे अनुमान करना, क्यों बुद्धित्व विशेषात, बुद्धित्व सब में समान है, अस्मद बुद्धिवत हमारी बुद्धि के समान, हमारी बुद्धि कितनी आत्मा वाली है, एक ही आत्मा वाली है, वहां भी वही है। तो सत्प्रतिपक्ष अनुमान इस तरह से देना, भेदवादी अनुमान का खंडन के लिए सत्प्रतिपक्ष अनुमान, तो हेतु आभास हो जाएगा पहले वाला, हेतु नहीं हेतु आभास है। तो प्रतिनियमादि जो हेतु दिया था वो हेतु आभास है, उसके द्वारा आत्मभेद सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, ऐकात्म्यम सर्वभूतेषु प्रत्यक्षात् आत्मनस्तदा, कहते सभी भूतों में प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है एक ही आत्मा सिद्ध होता है। किसी को पूछो तुम कितने हो, क्या बोलता है, एक हो। प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध कर रहा है सभी भूतों में एक ही आत्मा है। कोई बोलता है दो आत्मा है, कोई बोलता है एक। ये बात कार करते प्रत्यक्ष सर्वभूत एकात्म सर्वभूत सूर्य एकात्मा है ना, वह सभी भूतों में प्रत्यक्षाच प्रत्यक्ष होने से आत्मनस तथा आत्मा का प्रत्यक्ष होने से एकात्म रूप से प्रत्यक्ष होता है। इसलिए आत्मा प्रत्यय एक आत्मा सर्वदेह सर्वदा, सर्वदेहेशु सर्वदा, सभी शरीरों में हमेशा सर्वदा। हाँ क्या होगा, आत्म प्रत्यय एक आत्मा, आत्मज्ञान एक ही रूप से होगा, अहम रूप से होगा, किस रूप से होगा, हाँ ऐसा नहीं होगा वयम रूप से, कभी भी नहीं होता है, अहम रूप से होता है। क्या होता है, वयम रूप से नहीं होगा, बहुवचन से कभी भी नहीं बोलता, मैं ही बोलता है, क्या बोलता है, हाँ हम, एक ही रूप आत्मा का प्रयोग होता है सभी भूतों में, हमेशा यही होता है। तो कहाँ से भेद होगा आत्मा का, भेद होना संभव ही नहीं है। विभातिकार कह रहे हैं नानात्मवत अनेकत्व कश्चित आत्मा निवीक्षते, कश्चित आत्मा ने न वीक्षते, कोई भी व्यक्ति ऐसा आत्मा को नहीं देखता है। कैसा, अनात्मवत अनेकत्व, जैसे अनात्मा अनेक होते हैं, घटादि अनेक होते हैं, उसी प्रकार आत्मा को अपने को अनेक कोई भी व्यक्ति नहीं देखता। जो पढ़ा लिखा नहीं हो वो भी अपने को अनेक नहीं देखता, घटादि को तो अनेक देखता है, अनात्मा को अनेक जिस प्रकार देखता है उस प्रकार स्वयं को कोई भी अनेक नहीं देखता। तो एक एक आत्मा ऐसे ही सिद्ध है। अनपढ़ व्यक्ति को पूछो, मैंने घटादि को तो अनेक मानता है किंतु स्वयं को अनेक नहीं मानता, एक ही देखता है। ये कहा नानावत न अनात्मवत, ऐसा प्रतिषेध करना वहां, अनात्मवत अनेकत्व कश्चित आत्मनि न वीक्षते, अनात्मा के समान अनेकत्व कोई भी व्यक्ति आत्मा में नहीं देखता है। न वीक्षते न बी विशेषण न ईक्षते, ईक्ष दर्शन धातु है, बी उपसर्ग है, वीक्षते ऐसा नहीं देखता कोई भी। जैसे अनात्मा को अनेक देखता है, आत्मा भिन्न को अनेक देखता है, उस प्रकार अपने को कोई भी व्यक्ति अनेक नहीं देखता। तो आत्मा एक ही सिद्ध होता है, अनेक सिद्ध नहीं होता। ये कहा अनन्य मान में ये अर्थ है न भेद प्रत्येगात्मनि, जहाँ प्रमाण और प्रमेय का विषय अभिन्न है, प्रमाण और प्रमेय दोनों अभिन्न है, वहाँ वही प्रमाण है वही प्रमेय है। अन्य में क्या हो, प्रमाण अन्य होते हैं प्रमेय अन्य होता है, क्या यहाँ पर अभिन्न है दोनों प्रमाण प्रमेय, उसी को जानना है वही जानने वाला है, ऐसी स्थिति है। भिन्न से भिन्न जाना जा, अनात्मा में क्या हो, भिन्न प्रमाण से भिन्न प्रमेय को जाना जाता है, क्या ऐसा नहीं है यहाँ। अभिन्न मानवे अर्थ है कहा, आत्मा ऐसा है अभिन्न, प्रमाण प्रमेय अभिन्न है, प्रमाण अलग प्रमेय अलग नहीं है, यहाँ एक ही है। अनन्य मान में अर्थे न भेद प्रत्येगात्मनि, ऐसा प्रत्येगात्मा में भेद हो नहीं सकता, आत्मा भेद होना संभव नहीं है आत्मा के विषय में। परांग मान प्रमेयाश्च, ये अनात्मा है, परांग माने अनात्मा, अनात्मा ना जो मान और मेय जो है अनात्मा पदार्थ है, प्रमाण और प्रमेय जो होता है वो आत्मा नहीं अनात्मा है, परांग है, प्रत्येक नहीं है पराग है, मान और मेय अनात्मा में जाते हैं, प्रमाण प्रमेय दोनों, हाँ आत्मा नहीं है वो। ये कहा परांग मान, परांग माने अनात्मा, आत्मा भिन्न को पराग बोला जाता है, प्रत्यक पराग, यहाँ पराग है वो मकार आगे एरो नुनासी के नुनासी को वाला लगा हुआ है, परांग हो गया है। परांग मान प्रमेयाश्च, ये जो अनात्मा है प्रमाण और प्रमेय जो होते हैं क्या होते हैं, दोनों के दोनों अनात्मा होते हैं। कहा प्रमेयाश्च नात्मन स्तंभ कुंभवत, ये आत्मा के नहीं है ये दोनों, परांग प्रमेय दोनों, क्यों, स्तंभ कुंभवत, जैसे स्तंभ और कुंभ, आत्मा नहीं है आत्मा भिन्न है, स्तंभ होता खंभा, कुंभ माने घड़ा, अनात्मा है, वैसे परांग ये जो मान और प्रमेय भी प्रमाण रूप में भी पराग है, आत्मा के नहीं है ये, प्रत्येक नहीं है, पराक है, अनात्मा है, प्रमाण प्रमेय भी ये सब क्या। अनुमानात अनेकत्व आत्मनो ये प्रत्यक्ष थे, जो लोग ऐसा कहते हैं, जो लोग ऐसा कहते हैं क्या है, कहते अनुमान, अनुमान से आत्मा में अनगत अनगत्व जो लोग मानते हैं, भेद मानते हैं, जो लोग अनुमान से सिद्ध करते हैं भेदे सांख्य आदि आत्मा में भेद सिद्ध करते हैं, अनुमानात अनेकत्व आत्मनो अनुमानात अनेकत्व ये प्रत्यक्ष थे, आत्मा को अनुमान के द्वारा, अनुमान माने प्रमाण से आत्मा को अनेक सिद्ध करते हैं जो लोग, जो कहते हैं आत्मा अनेक है, अनेक है, अनुमान से सिद्ध करते हैं, तेषां प्रत्यक्ष मान है ना बाधो लिंगो देव भवेत, उनके जो साध्य था आत्मा अनेक है करके साध्य था, उनका बाध होगा किसके, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, किसी को भी पूछो मैं अनेक हूँ बोलता है कोई नहीं। क्या बोलता है, हाँ तो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है उनका आत्मभेद, कोई भी अनपढ़ व्यक्ति को पूछो अनेक नहीं बोलता, आत्मा को अनेक नहीं बोलता, आत्मा ने स्वयं स्वयं को एक ही बोलता है, जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद बाद होता है, तो अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण से बाद होता है, जैसे अग्नि अनुष्ठान द्रव्यत्वाद कोई अनुमान करता हो तो वो अनुष्ठत्व हेतु का एक है, द्रव्यत्व हेतु का जो साध्य अनुष्ठत्व सिद्ध हो पाएगा अग्नि में, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाद हो जाता है, अग्नि में तो उष्णत्व है। इसी प्रकार जो लोग अनुमान से आत्मा को जो अनेक मानते हैं, कहते हैं सांख्य आदि नैयाय के आदि जितने भी तार्किक अनुमान दे करके आत्मा अनेक सिद्ध करते हैं, कहना चाहते हैं तेसाम, उनका मत जो है ना प्रत्यक्ष प्रमाण से द्वारा बाधित हो, कहीं भी पूछो और स्वयं को कितना बोलेगा, एक, एक। अनेक नहीं बोलता, तो बाधित है एक अहाबाधिकार, उनका लिंग जो हेतु है आत्मभेद सिद्धि के लिए हेतु बाधित हो जाता है, बाध हेतु से ग्रसित होता है, बाध दोष लग जाता है। टीका में है प्रतिवादी देहा देहा अन्य देहा तदात्मना तादात्मनता कहते हैं, प्रतिवादी हम हैं, प्रतिवादी के देह से जितने अन्य देह है, सभी देह जितने वादी के शरीर जितने भी हैं, अनुमान करने वाले जितने भी है ना आत्मविद सिद्ध करने वाले वादी हैं, हम तो प्रतिवादी हैं, तो प्रतिवादी के शरीर से अन्य शरीर जितने भी हैं सबको एक पक्ष में बना दे देह, माने प्रतिवादी हम हैं, हमारे शरीर को छोड़ करके बाकी जितने भी शरीर आए सबका शरीर, प्रतिवादी देह अन्य देह, प्रतिवादी के शरीर से जो भिन्न देह हैं माने वादियों के जो शरीर हैं देह, तदात्मना उस आत्मा के द्वारा, एक आत्मा से तादात्म्यमंता उस आत्मा से आत्मवान है सबके साथ, एक वो जो आत्मा है एक एक आत्मा उसी से तादात्म्य, सब में एक ही आत्मा है वादियों के शरीर, यही है जीवत देहत्वात सिद्धांति दे रहे अनुमान, जीवत देह होने से जीवित देह में कितने आत्मा रहता है, देवदत्त जीवित है, कितने आत्मा है उसमें, एक ही आत्मा होता है, यत्र यत्र जीवत देह तुम तत्र तत्र एकात्म्यम यथा अहम, क्योंकि प्रतिवादी के शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को तो पक्ष बना दिया है, दृष्टांत प्रतिवादी का शरीर हो जाएगा, जैसे मैं जीवित हूँ, जीवित शरीर है मेरा और मैं एक हूँ, अनेक नहीं हूँ, इसी प्रकार प्रतिवादी के शरीर से अन्य जितने भी शरीर हैं वादियों के शरीर है उसमें एक ही आत्मा है सब, यही अनुमान दे रहे हैं सिद्धांति, एक प्रतिवादी देहा देह अन्य देहा, प्रतिवादी शरीर से जो अन्य शरीर हैं वादियों के शरीर हैं जितने भी, एकात्मा तादात्मना तादात्मनता उस आत्मा के द्वारा तादात्म्यमान है, एकात्मा के द्वारा तादात्म्यमान है, जीवत देहत्व जीवित देह होने से सम्मतवत सम्मत है, जैसे मेरे शरीर में एक ही आत्मा है, कोई वादी आकर के मेरे शरीर में अनेक आत्मा सिद्ध करेगा नहीं, मेरे शरीर में एक ही आत्मा, एक आत्मा देह से उक्त न्याय इंद्रियादिशु अतिशय, देह में जैसा कहा वैसे इंद्रियादि में भी, प्रतिवादी वादियों के इंद्रियों में जो आत्मा एक ही आत्मा है, जैसे मेरे में इंद्रियों में एक ही आत्मा है, इसी प्रकार प्रतिवादी के मन में जो प्रतिवादियों को मन अनेक होने पर भी आत्मा एक है, सब एक ही आत्मा है, जैसे मेरे मन में एक ही आत्मा है ऐसा ही, और प्रतिवादी के बुद्धि में जितने बुद्धियां हैं अनेक प्रतिवादियों का सब बुद्धि में एक ही आत्मा है, जैसे मेरे बुद्धि में एक ही आत्मा है, ऐसे योजना लगाना कहा, यही कहा देहेश उक्त न्याय, देह में जो युक्ति लगाई है इसी प्रकार वही युक्ति इंद्रियादिशु अतिदिष्ठित, इंद्रियादि में अधिदेश करके छोड़ दिए भारतीकार ने, इसी प्रकार इंद्रियों में मन में बुद्धि में भी लगाना बोला था, तब तथा इत्यादि कार्य बातों में कहा था। विमतानी इंद्रियाणी, अब यहाँ पर इंद्रियों में देखना, अनुमान देना चाह रहे हैं वार्तिकार। विमतानी प्रतिवादी भोग साधनानी इंद्रियाणी, ऐसा लगाना, प्रतिवादी के जो भोग के साधन इंद्रियां हैं वह इंद्रियत्वात्, माने वहाँ भी एकाद में बंती बंती बंती बोलना चाहिए, वहाँ छूट गया पाठ वैसे। विमतानी प्रतिवादी भोग साधनानी, विवादास्पद जो वादियों के शरीर में भोग के साधन इंद्रियाँ हैं, वो इंद्रियाँ एकात्म बनती ऐसा होना चाहिए, एकात्म वाले हैं ऐसा पाठ होना चाहिए, सात्य नहीं दिया इन्होंने। इंद्रियत्वात् इंद्रिय होने से प्रतिवादी शरीरवत ये होगा, ये जो पहले वाले जो प्रतिवादी भोग साधनानी नहीं है, वादी भोग साधनानी होना चाहिए पाठ। प्रतिवादी भोग तो बाद में देना है, दृष्टांत तो बाद में है, ठीक है। हमें जो विमतानी प्रतिवादी भोग साधनानी में केवल वादी भोग साधनानी होना चाहिए, वादियों के जो भोग के साधन इंद्रियां हैं, जो आत्मभेद करने वाले वादी हैं उनके भोग के साधन जो इंद्रियां हैं वो एकात्म बनती ऐसा बोलना चाहिए, वो भी एक ही आत्मा वाले हैं इंद्रियां, ऐसा इंद्रियत्वात् इंद्रियत्व होने से। हाँ, जैसे अश्वत इंद्रिय बल, जैसे हम मेरे शरीर में कितने इंद्रियां, ये इंद्रियां कितने आत्मा वाली है, यहाँ इंद्रियां तो अनेक है किंतु आत्मा एक है, ऐसा प्रतिवादी इंद्रिय बद, जैसे प्रतिवादी के इंद्रिय एक आत्मा है, मेरे आत्मा एक है, इस प्रकार वादियों के इंद्रिय भी एक ही आत्मा वाली है, ऐसे चिंत करना ही कहा। इस प्रकार मनोबुद्धि विषयान पक्षीकृत, मन बुद्धि विषयों को भी पक्ष बना करके अनुमातव्य, ऐसे अनुमान करना चाहिए, प्रतिवादी के जो वादी के जो मन हैं एक आत्मा वाले ही हैं, मनस्त्वात् अस्मत बनवत, प्रतिवादी के मन के समान एक आत्मा वाला है, इस पर वादियों के भी एक ही आत्मा है, ऐसा बुद्धि में वैसे लगाना, विषयों में वैसे लगाना कहा। अच्छा, तद्देह बद इंद्रिय इंद्रियादिशु अपनी एकात्म अनुमान जायत, उसी प्रकार उसके शरीर के समान ही, जैसे देह के समान, जैसे देह में एक ही आत्मा सिद्ध किया, इंद्रियादि में एक ही आत्मा की योजना करनी चाहिए कहा। भेदानुमान से अनुमान विरोधवत अध्यक्ष विरोध महा, जो भेदानुमान है ना पूर्वादि के भेद अनुमान है, उसे जब अनुमान के द्वारा बाधित हो गया, सत प्रतिपक्ष दोष दिया उसी पर, प्रत्यक्ष का विरोध भी है, अनुमान का विरोध भी है भेदानुमान, क्योंकि हमने हमने जो अनुमान दिया इसको काट नहीं सकता कोई, बादी से जितने भी बादी के शरीर हैं एक ही आत्मा वाले हैं, भिन्न आत्मा नहीं वहाँ, क्यों शरीरत्व विशेषा, शरीरत्व तो समान है, हाँ अस्वत शरीर, जैसे मेरा शरीर है मेरे शरीर में कितने आत्मा है, तो तुम्हारे सारे के शरीर में एक ही आत्मा है, तो ये अभेद सिद्ध करने के लिए भेदानुमान का अनुमान से काट दिया। और दूसरा प्रत्यक्ष विरोध भी है, किसी को भी पूछो क्या क्या बोलता है, मैं बोलता है कि वयम, हम बोलता है कि वयम बोलता है, हाँ। तो एक ही आत्मा सिद्ध करता है, ये कहते हैं अध्यक्ष विरोध। उपाधि से है, आत्मा तो एक ही है, और आत्मा भी एक ही है, वो तो उपाधि हटाइए ना, कितने आत्मा दिखेंगे वहाँ, सारे घट को तोड़ दो कितना आकाश दिखेगा, फिर तो उपाधि तो उपाधि मिथ्या है, झूठा है, उसको लेकर आने कैसे सिद्ध होगा, की बात है। वो प्रतिसर भिन्न नई आयुकों का गाना है, जीवात्मा प्रतिसर भिन्न है, उपाधि के कारण भिन्न है, ये सारा शरीर को हटाओ तो कितना आत्मा दिखेगा, फिर अनेक नहीं है, यही है। तो प्रत्यक्ष विरोध कहते हैं सर्व कहा था, इसे कहा था भारत में कहा सर्वभूतेषु प्रत्यक्षात् च आत्मनस्तथा कहा था, सभी भूतों में प्रत्यक्ष है, हम तो प्रत्यक्ष है, आत्मा एक ही है, ये बताया था। अच्छा ठीक है, मैं कहा किम तत् प्रत्यक्षम, क्या प्रत्यक्ष है पूछा तो कहा आत्मा कहा, भारतीय में बताया था आत्मा कहा था, आत्मा प्रत्यय एक आत्मा सर्वदेश सर्वदा एक कहा था, आत्मज्ञान जो होता है ना हमेशा एक ही रूप से होता है, अहम त्वेन होता है, भयम त्वेन नहीं होता, आत्मज्ञान जो होगा अपना ज्ञान जो होगा अहम रूप से होगा, किस रूप से, भयम रूप से नहीं होगा, हम करके नहीं होगा, अहम के ही होगा, क्या होगा, अहम से होगा, ठीक है। ठीक है, हम कहते हैं सर्वभूतेषु चराचरेषु, सर्वभूत माने चर अचर, सब में एक ही आत्मा है, जड़ चेतन सब जितने भी हैं, स्थावर जंगम जो बोलते हैं, चर अचर सब में एक ही आत्मा है। और उपाधि हटाओ, सीधे सीधे आत्मदर्शन करना हो उपाधि हटाओ, बस एकात्म दर्शन करना हो तो उपाधि हटा के देखो, बस इतनी है। और भेदात्मा देखना तो उपाधि को लेकर देखो, इतनी बात है। आत्मभेद देखना तो उपाधि लो, और एकात्म दर्शन करना हो उपाधि हटाओ, एकात्म दर्शन अभी हो जाएगा, अब भी आत्म साक्षात्कार होना है। ये जो उपाधियों को हटाओ जरा, शरीर को अलग कर दो, सबका शरीर हटाओ, विचार से हटा दो, तो अनेक आत्म दिखा फिर दिखाना नहीं दिख सकता। यही है जन्म का एक बोला निगाह पूर्व विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट बोला था, अब पूरा पुरुष से ये संबंध करके जन्म हो रहा है तो उपाधि है वो। पुरुष का जन्म माने उपाधि के जन्म से पुरुष का जन्म, का घट के जन्म होने से घटाकाश के जन्म जैसा हो जाता है। वास्तव में घटाकाश जन्म नहीं है, घट का जन्म है। यही है। अच्छा, सर्वेषु चराचर शरीरषु आत्मासु प्रकाशश्चित् एकरसः सदा विदुषा अनुभूयते। हमेशा ज्ञानी के द्वारा ये अनुभव होता है, हमेशा एक ही आत्मा दिखता है सब ज्ञानी को, जो आत्मवेत्ता होंगे उनको एक ही आत्मा दिखता है, सदा अनुभूयते। कहा तद विद्वत अध्यक्ष विरुद्धम अनुमानम, उस माने ज्ञानियों के विरुद्ध होता है अनुमान। तुम्हारा जो अनुमान है ज्ञानियों को क्या दिखता है, एक ही आत्मदर्शन होता है, तो तुम्हारा अनुमान भेद आत्मा है, उनके विरुद्ध है। आत्मदर्शन आत्मद्रष्टा जो लोग हैं उनके विरुद्ध तुम्हारा अनुमान है, भेद दर्शन वाला। ये कहा, ये बता दिया। अविद्वत दृष्टेर अनुमान, अनुमान न नहीं है, अनुमा अगुणत्वात् तया एव बलवत्वात् अध्यक्षम बाध्यम इति आशंक्य। पूर्वादि शंका कर अज्ञानी के दृष्टि से देखते हैं ना, अनुमा माने अनुमान, अगुणत्वात् वो गौण नहीं होता अनुमान, भेद जो है ना गौण नहीं है अज्ञानी की दृष्टि में, अनुमान गौण नहीं है, मुख्य है, होने से प्रत्यक्ष बाधित होगा अनुमान से अज्ञानी की दृष्टि में। ये पूर्वादि की शंका है। अविद्वत दृष्टेर अनुमा अगुणत्वाद है, वो नकार हटा देना चाहिए। अनुमा गुण नहीं है, गौण नहीं है अनुमान, गुण माने गौण, गौण नहीं है अज्ञानी की दृष्टि में, अनुमान मुख्य है, होने से तया एव माने उस अनुमा के द्वारा ही, अनुमान के द्वारा ही बलवत्वाद बलवान होने से, अनुमान बलवान है अज्ञानी की दृष्टि में, होने से अध्यक्षम बाध्यम प्रत्यक्ष बाध्य होगा। आपने कहा हर व्यक्ति अहम अहम बोलता है, वयम नहीं बोलता है, आत्मभेद सिद्ध नहीं होता कहा था, और अज्ञानी की दृष्टि से अनुमान बलवान है इसलिए प्रत्यक्ष बाधित होगा, एक आत्मा ने अधिक बात सिद्ध होगा। ये शंका उठाए तो कहा न, कहा न अनात्मवत अनेकत्व कश्चित आत्म विकसते। जैसे अनात्मा को अनेक देखता है ना व्यक्ति, भेद देखता है, इस पर कोई भी व्यक्ति आत्मा को अनेक नहीं देखता, एक ही देखता है। अनात्मा को तो अनेक देखता है किंतु आत्मा को एक ही देखता है, कोई भी नहीं देखता आत्मा को अनेक। ठीक है, ठीक है, हमने कहा आत्मा स्वप्रकाशत्व अदृश्यत्व, वहाँ खंडाकार लगा देना चाहिए। आत्मा स्वयं प्रकाश होने पर अदृश्य है, आत्मा दृष्टि का विषय नहीं है, अदृश्यत्व तद भेदो तद अभेद मान तो निषेध, उसका भेद आत्मा का भेद प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा। आत्मा स्वयं प्रकाश है और अदृश्य है, ऐसा दो धर्म होने पर, स्वयं प्रकाश होने पर अदृश्य होने पर आत्मा भेद किसी प्रमाण का विषय नहीं है, किसी प्रमाण से आत्मभेद सिद्ध नहीं होगा स्वयं प्रकाश होने के कारण। दूसरे के द्वारा प्रकाशित होने वाला वस्तु को प्रमाण से सिद्ध किया जाता है, किंतु स्वयं प्रकाश को किस प्रमाण से सिद्ध करता, और दृश्य को प्रमाण से सिद्ध किया जाता है, दृश्य दृष्टा को नहीं सिद्ध किया जाता प्रमाण से, दृष्टा तो प्रमाण से भी पहले ही होगा। तो आत्मा न स्वप्रकाशत्व अदृश्यत्व, आत्मा स्वयं प्रकाश होने में और अदृश्य होने पर, ये दो होने पर तद भेद माने आत्मभेद मान तो न सिद्ध, प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता आत्मभेद, इति उक्तम, ये कहा इति भाव कहा। तद असिद्धिमेव प्रकटयति, माने आत्मा भेद असिद्ध है, इसी को सिद्ध करते हैं आगे भी। तद असिद्धम माने आत्मा भेद असिद्धम, आत्मा भेद असिद्ध है यही सिद्ध करते हैं। अनन्य मान में यह अस कहा था, अनन्य माय में मान में अर्थ है न भेद प्रतीकात्मनी, प्रमाण प्रमेय से अनन्य है, अभिन्न है, ऐसा आत्मा में भेद सिद्ध नहीं हो सकता, ये बताया था। ठीक है, यसे आत्मनो भेद साधयति साध्य, जिस आत्मा का भेद साध्य है, पूर्वादि भेद सिद्ध करना चाहता है आत्मा में साध्य, स स्वप्रकाशो दृश्यो वा, वो स्वयं प्रकाश है या दृश्य है, वह आत्मा स्वयं प्रकाश है कि दृश्य है आत्मा, जिस आत्मा को भेद सिद्ध करना चाहते हो उसको तुम स्वयं प्रकाश मानते हो कि दृश्य मानते हो, सिद्धांत ने पूछा। आद्य यदि स्वयं प्रकाश है तस् अगोचरत्वात्, फिर वो भेद का विषय नहीं बनेगा, भेद सिद्ध अनुमान का विषय नहीं बनेगा, स्वयं प्रकाश है वो। अच्छा, तद भेद अनुमानता सिद्ध, इसलिए उसका भेद प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा। द्वितीय, यदि दृश्य मानोगे, दृश्यस्य तंबादिवत, दृश्य जो होता तंबादि के समान जड़ होगा, तंबादिवत अनात्मत्वात, अनात्म होने से धर्मी असिद्ध है, फिर धर्मी की असिद्धि होगी, जहाँ पर सिद्ध करना चाहोगे आप भेद, आत्म ही सिद्ध नहीं हो पाएगा, तंबादि के समान हो जाएगा, दृश्य मानने पर जड़ होगा तो आत्मसिद्ध नहीं होगा, आत्मसिद्ध नहीं होगा तो कैसे भेद सिद्ध करोगे, भेद सिद्धि के लिए पहले पक्ष सिद्ध होना चाहिए, आत्मसिद्ध होना चाहिए, एक तद भेद असिद्धि, इसलिए आत्मभेद जो आत्मा की सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए आत्मभेद भी सिद्ध नहीं होगा, यही बताया। अनुमान ग्राहक अध्यक्ष अभावात न तेन अध्यक्षम बाध्यम, अनुमान का ग्राहक जो अध्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, उसका अभाव होने से तेन अध्यक्षम बाध्यम, इसलिए अध्यक्ष का न तेन अध्यक्षम बाध्यम, अनुमान का जो ग्राहक होता है प्रत्यक्ष, क्योंकि व्याप्ति देखे कर ही अनुमान करना होता है, अनुमान ग्राहक अध्यक्ष अभावात, प्रत्यक्ष का अभाव होने से न तेना अध्यक्षम बाध्य, इसलिए अनुमान के द्वारा अध्यक्ष बाध्य नहीं होगा, प्रत्यक्ष बाध्य नहीं होगा, किंतु तेन ही वह अनुमान, प्रत्यक्ष के द्वारा ही अनुमान बाधित होगा, ये कहा अनुमानाद, कहा एक अनुमानाद अनेकत्व आत्मनो ये प्रत्यक्ष थे तेषाम प्रत्यक्ष मान है ना बाधो लिंग धियो भवेत, कहा था वार्तिक में बोला था, अनुमान से जो आत्मा में अनेकत्व की कथन करते हैं, भेद सिद्ध करने का भेद सिद्ध की कथन करते हैं, तेषाम उनका प्रत्यक्ष मान है ना प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाधो लिंग धियो, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होता है, किसी कोई भी आत्मा को माने अहम एक रूप से ज्ञान होता है, सभी को प्रत्यक्ष प्रमाण से एकत्व ज्ञान होता है, वयम नहीं बोलता, अहम बोलता है हर व्यक्ति, वयम बोलता है उपाधि को लेकर के, और माने आत्मा को लेकर के वयम कभी नहीं बोलेगा, अहम बोलता है व्यक्ति, एक वचन का प्रयोग करता है, ये कहा। ठीक है, हमें कहा एवं प्रत्येक असंसारी ब्रह्मण हो, इस प्रकार जो प्रत्येक है अंतरात्मा है, ये असंसारी जो ब्रह्म है, वेदांत प्रमाण का केवल एक ही प्रमाण वाला है, वेदांत प्रमाणम यश्य, क्या प्रमाण है उसमें, वेदांत ही प्रमाण है, उपनिषद ही प्रमाण है उसके विषय, और कोई प्रमाण नहीं, वेदांत प्रमाण कश्य सत्य से सत्यम इति उपनिषद इति सिद्धस्तम, हाँ तस्योपनिषद सत्य से सत्यम, उसका उपनिषद है, कोई नाम है, क्या नाम है, सत्य का भी सत्य है, प्राणावय सत्यम तेषाम वे सत्यम, इस मंत्र के अंतिम में आया था, वही है, ये स्थित हो गया, ये कहा समय हो गया, नहीं रखते हैं, फिर करेंगे, ज़्यादा हो गया समय आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल अवकाश रहेगा, आज ज़्यादा समय हो गया, ये प्रसंग पूरा करना था, बात निकाल गई है।